to promocja. Co czeka nasze morze? Jaki będzie Bałtyk za 50, 100 czy 500 lat? Jak zmieni się nasze wybrzeże? O tym będziemy mówić i czytać na nowym festiwalu W Poprzek Wpław w Gdańsku. W ten weekend festiwal pod naszym patronatem. Audycje z Gdańska z W Poprzek Wpław w czwartek w Klubie Trójki po 20 i w sobotę po 11 swoją drogą nad Bałtykiem. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lewitacja. Minęła druga w nocy, to idealna pora na lewitowanie. Beata Wolska audycję zrealizuje, a Wojtek Zawioła będzie do Państwa mówił. Zacznijmy od lewitowania z człowiekiem, który opuścił muzyczny świat niemal dwa tygodnie temu. Hej, kiedyś miała rozum, hej, do ludzi zdanie, hej, to byś mnie kochała, hej, za samo śpiewanie. Codziennie wychodzi na pustynię i nie zna granic tej pustyni. I codziennie kuszony jest człowiek i nie zna granic tej pokusy. I codziennie walczy ze złem i nie zna granic tego zła. Uderzam w struny harp, lecz wszystkie melodie brzmią fałszywie. Pływających ogrodach ludzie od wieków uświęcając stare zło tworzą nowe. Boli mnie zaginę wrogość ziemian. Wieczór jest jądrem pustyni, stolicą drapieżnych zwierząt i zaczajonych do skoku tygrysich aniołów. Od jednych pragnę uciec, do drugich pragnę dążyć, ale nie umiem zdobyć się ani na rezygnację, ani na decyzję. Niech trwa ten bieg. Wzruszenie na pustyni. Stanisław Sojka tu w tym utworze z towarzyszeniem kory recytującej tekst Romana Brandstettera, bo Sojka uwielbiał wyśpiewywać teksty poetów. Sam pisał znakomite słowa, ale śpiewał Szekspira, śpiewał Miłosza, a nawet Jana Pawła II z jego poematu Tryptyk Rzymski. No ale Sojka śpiewał też piosenki innych artystów, czasem nawet goszcząc na scenie tych artystów, których piosenkę właśnie śpiewał, tak jak tutaj. Into my heart. Cudowne, prawda? Stanisław Sojka, Nick Cave, który wydał płytę pod tytułem Nick Cave i przyjaciele. I na tej płycie są piosenki Cave'a właśnie, śpiewane przez polskich artystów, między innymi przez Stanisława Sojkę. Nick Cave, jak państwo słyszeli, dołącza na scenie. To był rok 1999. Wrocław, płyta została wydana 3 lata później, no i znakomicie się jej słucha, naprawdę, przeurocze wydawnictwo. Ale wróćmy do Stanisława Sojki, wydał w 2005 roku z kolei płytę Sojka Sings Love Songs i na tym albumie dla mnie osobiście niespodzianka. Thank you. absolutnie znakomicie zaśpiewany i bardzo ciekawie zaaranżowany utwór Wicked Game Chrisa Isaaca. To był właśnie Sojka. Piękny śpiew, świetna aranżacja, zawsze było po mistrzowsku. Nawet jeśli ktoś nie czuł jego twórczości, to nie wyobrażam sobie, że nie dostrzegał jego mistrzostwa, choćby w śpiewie. W poniedziałek pożegnamy Stanisława Sojkę, a dziś chciałem go pożegnać muzycznie nieco inaczej niż przez tolerancję czy cudem niepamięci. I żeby łagodnie przejść do kolejnych artystów w dzisiejszej lewitacji, zróbmy to utworem instrumentalnym związanym z kolejnym tematem lewitacji. To jaki jest kolejny temat? Jeśli Państwo kojarzą, to wspomnienie z pleneru. To jest utwór z płyty z 80 roku zespołu Kombi. z debiutanckiej płyty tego zespołu, z tej części instrumentalnej. I ten rok jest tutaj kluczowy, bo kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. 45 lat od tego czasu minęło. Nawet wielki koncert z polskimi gwiazdami odbył się w Stoczni Gdańskiej. No i pomyślałem, że może byśmy zerknęli do tego roku, co w nim działo się muzycznie. No, Kombi debiutowało. Manam debiutował w 80 roku, ale też niestety w katastrofie samolotu zginęła Anna Jantar. W grudniu z kolei zastrzelony został John Lennon. Taki to był właśnie rok. A 7 lutego odbyła się premiera spektaklu do pewnego arcydzieła muzyki rockowej. Tak zaczynała się The Wall. Dzieło, którego tak naprawdę nie można po prostu nazwać płytą. Każdy koncert promujący ten album to był prawdziwy spektakl. Powstał też film z Bobem Geldofem w roli głównej w 82 roku. No ale płyta, no niby z 79, dokładnie z 30 listopada, ale te spektakle, o których przed chwilą mówiłem, ruszyły w roku następnym, czyli 1980. Tym dla nas tak ważnym politycznie. No i tego roku ukazał się też drugi album zespołu The Cure i właściwie to wtedy narodził się ten The Cure rocka gotyckiego, a to dlatego, że The Cure supportowali wtedy Siouxsie and the Banshees i byli pod ich ogromnym wpływem, o czym mówił bardzo często Robert Smith. Odszedł wtedy z zespołu basista Michael Dempsey, a pojawił się Simon Gallup, który gra w Cure'ach do tej pory. Nie był to debiut The Cure, ale z pewnością nowa karta zespołu się otworzyła. Płyta 17 Seconds, utwór In Your House. Debiutował w 80 roku także zespół OMD, debiutował też In Excess, który później w latach 80 zachwycał przebojami, zresztą OMD też. Ale za to nie debiutował zespół Ultravox, tyle że biorąc pod uwagę to, że właśnie w 80 roku pojawił się w zespole Midziur, który jest najbardziej kojarzony z zespołem Ultravox, no to można uznać, że ten rok był rokiem debiutu Ultravox. Wiena, Ultravox, płyta z 80 roku, ale singiel tytułowy był trzecim z tego albumu wydanym już w kolejnym roku. Tak czy inaczej, to był ten czas dla Polski tej wielkiej zmiany, która później poskutkowała niestety stanem wojennym, ale wtedy był optymizm i taka właśnie atmosfera muzyczna wokół, choć nie wszystkie utwory do naszego kraju wtedy docierały. A teraz, żeby znaleźć równowagę dla muzyki sprzed 45 lat, kilka nowych brzmień, ale niezwykłych, zapewniam, i bardzo się cieszę, że będę mógł je Państwu zaprezentować. Proszę posłuchać Kosmicznego Węża. Cosmic Serpents. Bardzo ciekawa nazwa zespołu. To jest z pewnością odniesienie do którejś z mitologii babilońskiej, mezopotamskiej, egipskiej, greckiej czy Bliskiego Wschodu. Wszystko jedno, wszędzie węże odgrywały olbrzymią rolę. Ale zostawmy to. Cosmic Serpents brzmi świetnie, trochę surowo, ale bardzo rockowo. To jest rzadkość dzisiaj. No i to jest debiut i gwarantuję Państwu, że cała płyta taka jest właśnie w tym klimacie. Nie wiem natomiast, czy mogę powiedzieć debiut o następnym utworze. Pięknym z pewnością, ale... No, Oxtenguin beder Exingui mirgri Me sui asta Sing this calvary Piękne, prawda? To teraz proszę sobie wyobrazić, że stworzył te dźwięki rodem z kraju Wikingów duet Rune i Rosette, ale wspomagając się sztuczną inteligencją. Przyznają to otwarcie, że zarówno przy muzyce, jak i przy tekście posłużono się AI. Nie wiem, co o tym myśleć, bo spodobało mi się. Ale muszę to przemyśleć jeszcze, co z tym zrobić. Pójdziemy teraz w innym kierunku. Bardzo mi się spodobała taka młoda ekipa z Sydney, która nazywa się Kitty of the Valley. Thank you. To jest nowy zespół na scenie muzycznej, rockowej scenie muzycznej. Zaledwie 2 lata temu powstali. W sierpniu na rynek weszła tak zwana epka z 6 utworami. Trochę tam grunge'u, trochę punka nawet, a już na pewno dużo mocnych gitar. Kitty of the Valley, zespół z Australii, z Sydney. I teraz zabiorę Państwa do Niemiec. Pracuje tam w swoim studiu, komponuje, aranżuje niejaki Georg Hahn. Trafiłem na niego dość przypadkowo i nie jako na Georga, tylko jako artystę, który tworzy pod pseudonimem Finally George. Proszę posłuchać. Melody. Listen, taki tytuł. No ale jak to nie słuchać, jak tak pięknie brzmi. Najpierw grał na skrzypcach jako dziecko, potem w swoim studiu, już jako dorosły oczywiście, nagrywał reklamówki, tworzył do nich dźwięki, aż w końcu postanowił dzielić się swoją muzyką. No i robi to od kilku lat. Finally George, czyli Georg Hahn. Trochę przypomina mi Stevena Wilsona i siłą rzeczy też Mariusza Dudę, bo oni bardzo podobni. A skoro już o nim mowa, no to mamy kolejną nowość. Lunatic Soul, czyli solowy projekt Mariusza Dudy, lidera Riverside, zapowiada nową płytę The World Under Unsun. Na razie jest singiel, ponoć najbardziej rockowy ze wszystkich utworów na tej płycie, The Prophecy.